Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 listopada, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. 99 lat temu Polska odzyskała niepodległość, za chwilę o dzisiejszych uroczystościach i przedrocznicowym wystąpieniu prezesa PiSu. 16 lat więzienia dla głównego sprawcy napaści na Polaków w Riminie, ale będzie odwołanie od tego wyroku. Tylko 0-0, bezbramkowym remisem zakończył się towarzyski mecz Polska-Urugwaj. Msza w Świątyni Opatrzności Bożej, państwowe uroczystości na Placu Piłsudskiego, tym razem z udziałem szefa Rady Europejskiej i byłego premiera Donalda Tuska. 12 zgromadzeń w samej stolicy, a także patriotyczne pochody w innych miastach oraz biegi, pikniki, koncerty, wspólne śpiewanie, wystawy. To wszystko z okazji Święta Niepodległości. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński już wczoraj na Placu Piłsudskiego nawiązał do dzisiejszych obchodów 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tam mówił m.in., że skutki i dwudziestowiecznej, i wcześniejszej niewoli trwają po dziś dzień w sferze duchowej i w sferze świadomości. I podkreślał. Ten rok, który jest przed nami, rok obchodów setnej rocznicy, to będzie rok ogromnie ważny, w którym powinniśmy uczynić wszystko, by jak najwięcej tych ciągle niezabliźnionych ran przestało być niezabliźnionymi. Wcześniej szef Prawa i Sprawiedliwości uczestniczył w 91. miesięcznicy smoleńskiej na krakowskim Przedmieściu. Tym razem nie było kontrmanifestacji. Obywatele RP zgromadzili się przed Pałacem Kultury i Nauki i tam oddali cześć Piotrowi Szczęsnemu, który 19 października podpalił się w ramach protestu i kilka dni później zmarł. W związku z dzisiejszymi uroczystościami będzie w Warszawie sporo zmian w ruchu i zakazów parkowania. Wiele tramwajów i autobusów pojedzie innymi trasami. Najwięcej zmian dotyczy centrum. Już na najbliższym posiedzeniu Sejm może się zająć prezydenckimi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, oceniają po wczorajszym ponad 5-godzinnym spotkaniu prezydencki minister Paweł Mucha i szef Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz. Poseł PiSu zaznacza jednak, że sprawy kluczowe wymagają jeszcze akceptacji prezydenta i szefa Prawa i Sprawiedliwości, czyli kiedy dojdzie do piątego już spotkania Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie, na razie nie wiadomo. Obrona już zapowiedziała odwołanie od wyroku. Sąd w Rimini skazał głównego sprawcę brutalnego ataku na Polaków na 16 lat więzienia. Kongijczyk Guerlin Butungu, który odpowiadał także za rozbój i zbiorowy gwałt, po odbyciu kary ma być wydalony z Włoch. Reprezentujący poszkodowanych Polaków mecenas Maurizio Ginelli wyraził satysfakcję z wyroku. Powiedział Polskiemu Radiu: sąd nałożył karę znacznie wyższą od tej, której żądał prokurator. To ważny wyrok. Podkreśla wagę popełnionych przestępstw. Prokurator w mowie oskarżycielskiej żądał kary od 12,5 do 14 lat więzienia. Z Rimini Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. 0-0. Bezbramkowym remisem zakończył się towarzyski mecz Polska-Urugwaj na Stadionie Narodowym. Mecz naszych piłkarzy z Urugwajem oglądało się ciężko. Szybkich akcji czy sytuacji bramkowych było tyle, co kot napłakał. Gdyby szukać pozytywów po naszej stronie, to trzeba pochwalić zestawioną eksperymentalnie obronę. Pierwsze skrzypce grał w niej Kamil Glik. Zawsze jest przyjemnie dla obrońców zagrać na zero z tyłu. Dla nas oczywiście najważniejsze jest zawsze wygrywać. Dzisiaj się nie udało, ale wiadomo, dla obrońcy jak nie stracić bramkę, to jest tak, jakbyśmy ją strzelili. Fajne uczucie. W dobrym nastroju i miał ku temu powody, bo zagrał co najmniej przyzwoicie, był debiutujący w defensywie kadry Jarosław Jach. Trema uleciała po kilku udanych zagraniach. Nerwy przede wszystkim w pierwszej połowie, początkowej fazie meczu. Natomiast z każdym kolejnym, przeważnie dobrym zagraniem ta pewność siebie wzrastała. Na drugą połowę wyszedłem już tak naprawdę optymalnie. Rzuciłem wszelkie sprawy psychologiczne z głowy i grałem na swoim optymalnym poziomie. Trudniej o pozytywy w ofensywie. Może w tej materii zmieni się coś w poniedziałkowym meczu z Meksykiem. Stadion Narodowy, Krzysztof Łoniewski. Dodajmy, że to był ostatni mecz Artura Boruca w polskiej reprezentacji. Tuż po nim piłkarz, który bronił bramki biało-czerwonych 65 razy, mówił tak. Zasadzie się, że mogę w tym momencie podziękować wszystkim, którzy byli ze mną. Mecz Polska-Meksyk też towarzyski, tak jak powiedział Krzysztof w poniedziałek w Gdańsku. I na koniec jeszcze informacja ważna przede wszystkim dla melomanów. Dziś rozpoczyna emisję Polskie Radio Chopin. Dzięki niemu będzie można na przykład posłuchać pianistów występujących podczas koncertów chopinowskich, mówi Małgorzata Barcuka z Archiwum Polskiego Radia. Polskie Radio transmitowało wiele wydarzeń związanych z koncertami chopinowskimi. Przy okazji konkursów chopinowskich warto przypomnieć występ Artura Rubinsteina w 1960 roku. To był jego drugi przyjazd do Polski, bo pierwszy raz przyjechał w 1958 roku. W 1960 roku przy okazji konkursu chopinowskiego wystąpił właśnie na koncercie inauguracyjnym. To nagranie mamy. Myślę, że to też warto w którymś momencie wykorzystać na tej antenie. 24-godzinne Polskie Radio Chopin dostępne będzie w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+ oraz w internecie pod adresem chopinpolskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je również w aplikacji Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Znów chmury i przejaśnienia, czasem przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem lub krupa śnieżna, wysoko w górach śnieg, a na wybrzeżu możliwe burze. W rejonach podgórskich Karpat tylko 1 stopień, na pozostałym obszarze od 4 do 8, 4 w Suwałkach, 8 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Inspiruje się głównie rodzimą muzyką filmową, klasyczną, ludową i rozrywkową. Jako artysta, ba, wirtuos, podchodzi do każdej w sposób niekonserwatywny i otwarty. Zresztą sami Państwo usłyszą. Marcin Wyrostek. W Trójce wystąpi dziś wraz ze swoim zespołem Corazon i wokalistą Marcinem Jajkiewiczem. Zapraszam na transmisję od godziny 25. Piotr Baron. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na szóstkę. Takiego jak mleko kobiece z banku mleka. Tylko że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam o poranku razem z kimś, kto sam o sobie mówi tak. Proszę Państwa, ja jestem patologicznie miły. No i rzeczywiście, zazwyczaj widywany jest z uśmiechem na twarzy, z którym bezkompromisowo przeciera nieeksplorowane wcześniej szlaki. Ma odwagę wymyślać nowe formy i byty, no i żyć po swojemu. Dokonywać wyborów, na które nie zdobyłby się prawdopodobnie nikt. A to, co lubi najbardziej, to zaglądać ludziom w oczy, przez które kosmos, jak sam mówi, chce nam coś ważnego powiedzieć. Autostradą Słońca. Od tej piosenki zaśpiewanej przez Grażynę Łobaszewską nasz dzisiejszy gość jest mocno uzależniony, a jest nim dziennikarz, reportażysta, pisarz, literat o trudno policzalnej ilości nagród, Mariusz Szczygieł. Dzień dobry. Kłaniam się, witam serdecznie. Wolisz o poranku kawę czy herbatę? Nie, kawę oczywiście. I to bardzo mocno z pięciu łyżeczek czubatych. A co do niej? Nie rozumiem. Kulinarnie, proszę pana. A nie kulinarnie, tak, to przede wszystkim. Tylko i wyłącznie. Przede wszystkim ja nigdy nie piję kawy na pusty żołądek, bo to jest niezdrowe czyli, i to jest wcześniej złe. Coś musimy przekonać. Muszę zjeść, tak. Ja sobie robię kanapki. Rano najważniejsze jest, żebym ja zjadł trzy lub cztery kromki. Ale to są malutkie. Cztery kromki chleba, który jest chlebem z różnych bardzo ziaren. I on jest pieczony w tej piekarni, gdzie tata mi kupuje ten chleb, bo tata kupuje mi zawsze raz na tydzień. Jest pieczony bez mąki. Te ziarna są łączone miodem. Ja miodu nie znoszę jako miodu, a w tym chlebie tego nie czuję. I daję ogórek kiszony, musi być, i pomidorek mały, lub paprykę czerwoną. I kawę w ogromnym kubku piję. W ogromnym. W wiaderku niemalże. To właśnie nie jest wiaderko, tylko to jest taki kubek, który mój tata wniósł do małżeństwa jako swoje wiano i jedyne, co miał, jak mówi mama. Aha. Miał tylko ten kubek i ten kubek nie był jego, tylko był porcelanowym wielkim kuflem, bo to jest kufel porcelanowy, z pijalni piwa w Jeleniej Górze. I mama mówi, że tata miał tylko to. No i ja to przejąłem. I w tym aż to, jak się dzisiaj okazuje, jakie to ważne. No ważne i przejąłem. I tak jak ostatnio myślałem, jakby się coś działo, to ja bym chciał uratować ten kubek, chociaż właściwie nie wiadomo po co. No, zobacz, zaczęliśmy tak rozmawiać, dwa zdania i już tato chleb, tata tak, kufel, tak. Tata jest z nami. No jest. Serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję, on słucha wszystkich audycji, w których ja występuję. No to już jest miłość. Tak, tak, jest miłość i zawsze rano do mnie dzwoni i mówi, syneczku, ja tylko chciałem usłyszeć twój głosik, tylko twój głosik. No i 84-latek chce usłyszeć głosik 50-latka i już jest zadowolony, szczęśliwy, życzy mi wszystkiego dobrego. Ale to ty jesteś szczęściarz. No jestem rzeczywiście, ale moi rodzice też są szczęściarzami, nie, żeby nie było tak, że tylko ja. Oni też są szczęściarzami, że w ogóle jesteśmy szczęściarzami, że mamy siebie, o tak bym powiedział. Ja tak jak myślałam sobie o naszej rozmowie, to przychodziły mi do głowy takie kadry, jakiś balkonik taki finezyjny, cały zalany słońcem, nie wiem dlaczego, za każdym razem to słońce było. Ze mną? Tak. Związane? I, tak. I my siedzimy na tym balkonie i nie wiem, pijemy tę kawę, herbatę i tak zastanawiałam się, czy ten balkon może być na przykład w Pradze, czy życzyłbyś sobie. Nie, ten balkon nie musi być, ten balkon może w ogóle nie istnieć. Ja sobie uświadomiłem niedawno, że ja bardzo mało piszę. To znaczy piszę co tydzień tę swoją prawdę do dużego formatu. Szczygieł poluje na prawdę, z tego wyszedł projekt Prawda jako pierwsza część, ale będą następne książki. Natomiast nie piszę od jakiegoś czasu niczego większego, żadnych większych reportaży i myślę sobie, człowieku, no co ty, no masz te możliwości, umiesz to robić, dlaczego nie piszesz? Ciągle ja się zajmuję czymś innym, ale potem chciałem zdefiniować to inne, co ja robię poza pisaniem. I złapałem się na tym, bo na przykład w październiku, muszę powiedzieć, tylko trzy noce spałem w domu, we własnym łóżku, a wszystkie inne, każdą noc w innym hotelu. Miałem tyle spotkań autorskich, tyle występów, bo ja występuję z zespołem muzycznym Res Factum, ja czytam swoje teksty, a oni do tego improwizują. Z teatrem improwizacyjnym Klancyk też występowałem. No i jeszcze prowadziłem takie, oprócz spotkań autorskich, to jeszcze mam taki swój slideshow na temat kultury czeskiej. Bardzo różne rzeczy robię. I to jest to inne, ale czy to dobrze, że ja to w ogóle robię? I pomyślałem sobie, że chyba ja jestem takim akwizytorem jasności. Słońca. Sprzedawca słońca. Ładne. Bo widzę, znaczy, to nie tak, że ja się chwalę, tylko ale ja to i po prostu, tak każdy zrozumie po swojemu. No to tak, nie jest, ale ja zauważyłem po prostu, że ludzie z chęcią przychodzą na spotkania ze mną. Nawet jak nie czytali książki, to lubią, no lubią być na tych spotkaniach, lubią zadawać pytania, lubią jak ja odpowiadam. I mówią, bo pan różnych słów do tego używają, bo pan jest taki jasny, bo pan jest taki pogodny. I wydaje mi się, że odpuściłem sobie, że ja nie muszę się tak napinać na książki ciągle. Znaczy, ja będę pisał i mam następne pomysły i już się biorę. Ale ważne jest w ogóle bycie z ludźmi i obcowanie z nimi nawet przez chwilę. I się uspokoiłem, się już nie napinam tak, że ja muszę mieć, prawda, co roku nową książkę. Ale to wtedy właśnie wszystko przyjdzie, prawda? Taki paradoks naszego życia. No taki jak odpuszczamy, to przychodzi. Właśnie, jakoś bo tak jest. Zaczęliśmy od piosenki Autostradą do Słońca i to jest o tym ta piosenka, bo to jest piosenka amerykańskiego zespołu Earth, Wind and Fire. Nazywa się Fantasy w oryginale, ale napisał dla Grażyny Łobaszewskiej i Piotra Szulca tekst Jacek Cygan i on tam pisze o tym w tej piosence, że pewnego dnia wszyscy ruszają autostradą do Słońca, czegoś oczekują. I co się okazuje? Że nie dojeżdżają do Słońca. No właśnie. Tylko tam, gdzie ma być Słońce, jest zwykły neon, reklama Marlboro. Bo czasem nam zdaje się, że tu chodzi o życia sens, a to tylko reklama Marlboro. I ponieważ ta piosenka mi towarzyszy od 77 roku, od 11 roku mojego życia, czyli mówię, to jest pierwszy rok świadomego życia, ja ją wtedy nauczyłem się niemalże jej na pamięć i wtedy nie wiedziałem dokładnie jeszcze, o co chodzi z tą reklamą, ale w końcu do mnie doszło, że po prostu nie należy liczyć na ten największy sukces, na to słońce, bo czasem możemy dostać coś zupełnie innego, małego i to też może być z tego radość i jak się nie napinamy i nie nastawiamy, to możemy być zadowoleni wtedy, a jak się za bardzo napniemy, to często te nasze oczekiwania nie zostaną zaspokojone. Bo gdybym napinał się na Nikę za Gotland, to bym jakbym bardzo cierpiał, kiedy bym nie dostał, prawda, tej nagrody. Ale wiesz, dla mnie ta piosenka jest o ogromnej tęsknocie. Ona jest rozdzierająca. No tak. Ona nie jest przyjemna dla mnie. Bo to jeszcze jest w tym ta złotoryja moja, z której chciałem wyjechać i tu autostrada do Słońca i samochód jakiś, a my akurat nie mieliśmy samochodu jako rodzina, więc to tym bardziej mnie to pociągało, żeby gdzieś się znaleźć, gdzie indziej niż jestem. Ale chciałeś tymi końmi pogalopować jak najdalej, tak, prawda? Tak, przez siebie. No i pogalopowałeś. Ja zresztą muszę powiedzieć, że jakby w okresie dojrzewania, jak miałem lat może z 15-17 i się pokłóciłem z rodzicami, to nie wiem, jak to inni nastolatkowie załatwiali, ale ja chyba załatwiałem inaczej niż odreagowanie, odstresowanie. Na przykład ja szedłem, wychodziłem na drogę, która prowadziła ze Złotoryi do Legnicy. To było 23 kilometry. Ja potrafiłem ujść, pamiętam, 18 kilometrów do Miłkowic i wrócić 18 kilometrów pieszo i w ten sposób odreagowywałem to wkurzenie z powodu no jakichś tam, prawda, takich sytuacji, jak to nastolatkowie mają z rodzicami. Aha, a teraz galopujesz, a niekiedy wędrujesz, a niekiedy pomaleńku sobie idziesz, mijając pokoje w swoim własnym mieszkaniu, kiedy piszesz. Ja cały czas chciałabym krok po kroku dotrzeć na balkon, w który wrasta jesion. Ten jesion już czy nie wrasta. Nie tam, już nie wrasta? Nie, nie, ten jesion już nie wrasta. A tak pięknie o tym pisałeś. No tak, bo to był taki jesion mój przyjaciel. Jak zobaczyłem to mieszkanie na Powiślu i zobaczyłem, że jeden pokój jest narożny i ma wielkie okno na jednej ścianie, a na drugiej ma jeszcze większe okno, trzyskrzydłowe, od podłogi do samego sufitu i tam jest balkon i w ten balkon wrasta jesion i tak naprawdę to jest balkon na drzewie, to uznałem, że bez względu na cenę tego mieszkania, bo jeszcze nie znałem ceny, tak, i pomyślałem sobie, to będzie mój gabinet, ten pokój. I on jest niedaleko na cenę, stąd, prawda? Kupuję, tak niedaleko Trójki niedaleko mieszkam. Trójki. Jesteśmy sąsiadami i no i ten jesion mi towarzyszył przez 11 lat, no ale niestety jesion się tak pochylał, że groziła mu śmierć pod własnym ciężarem i musieliśmy ten jesion ściąć. I bolało. Bolało i nawet ja specjalnie wyjechałem z Warszawy, w ogóle z Polski wyjechałem na ten czas, kiedy widziałem, że jesion będzie ścinany. I mama zadzwoniła i mówi, słuchaj, ty tego nie przeżyjesz. I co się stało? Być może mój organizm, czego ja wszystkim życzę, ma coś takiego, o czym mówili batowie, to są, bo rodzina batów to są bohaterowie mojej książki Gotland. I jeden z batów, jeden z braci batów mówił, że z każdej wady trzeba zrobić zaletę. Ale ja tak mam zauważyłem, że chyba mój mózg albo mój organizm sam już mi z tych wad robi zalety i on mi nie pozwala mi długo cierpieć. I wróciłem i myślę sobie, no nie wytrzymam bez tego drzewa. I nagle co się okazało, odsłaniam to moje wielkie okno i patrzę, że przede mną jest piękny kanion modernizmu z lat 20. i 30. Wspaniałe domy, kamienice zbudowane przez najlepszych architektów w Warszawie. Nie zdążyli wybudować, kiedy wyjechałeś, to zawsze było. Nie zdążyli, było, to zawsze prawda? Było, tylko ja nigdy nie widziałem przez ten zobaczyć, jesion. Znaczy, świeć Panie nad jego duszą, ale nie widziałem tego. I byłem tak zawstydzony wobec tego jesionu, że ja... Że zdrada. Mnie się, że to jest zdrada, że mi się ten widok też podoba, z jesionem mi się podobał, a teraz też mi się podoba. I zadzwoniłem do Filipa Springera, no bo Filip Springer się zajmuje miastem, architekturą i w ogóle opowieścią miasta. I on właśnie powiedział, słuchaj, bo miasto jest opowieścią. I ty teraz poczułeś, że jesteś częścią tej opowieści. A czy Czerwona Rozgwiazda jest nadal częścią twojej opowieści? Jest. Czerwona Rozgwiazda to mi dała taka wróżka. Ja tak nie za bardzo wierzę w te wróżby, no ale przyznam, że wróżka Kleopatra, kiedy ją poznałem jeszcze jak pracowałem w Polsacie i prowadziłem talk show na każdy temat, to właśnie powiedziała mi, żebym tę rozgwiazdę przyjął i położył ją w mieszkaniu, to znaczy w pokoju, gdzie przebywam najczęściej, przy prawej ścianie na 2/3 długości. I tam leży? I tam leży ta rozgwiazda, ale po co ona tam leży? Ona leży, żeby mi powodzenie finansowe zapewnić. Ja się panu powodzi, proszę pana. No mówię szczerze, że kiedy mi wróżka Kleopatra dała tę rozgwiazdę w roku chyba 99 albo 8, czyli prawie 20 lat temu, źle się nie dzieje. Raz miałem kłopot, i co się okazało? Nie zauważyłem, że pies Alik, mojej koleżanki, po prostu gdzieś tę rozgwiazdę wyniósł i jeszcze jej uszczknął jedno ramionko. Ale ja ją przywróciłem i znowu mi się wiedzie. W tym sensie, że no, nie miałem takich sytuacji, których ludzie się boją, że Jezus, jak ja przeżyję, prawda, najbliższe pół roku albo do następnego miesiąca. Tego nie mam. A kłącza śmierci nie zagrażają tej gwieździe? Przecież morderstwo czai się wszędzie. No to już takimi kluczami tu mówimy, nie wiem czy słuchacze nie przełączą się z nas na inny program. To jest taki obraz, który zobaczyłem w gazecie. Od tego się zaczyna zresztą moja książka Projekt Prawda. Jechałem z lotniska i kupiłem czasopismo czeskie w Pradze i zobaczyłem, że opowiadania są ilustrowane obrazami malarzy czeskich. Jeden mi się bardzo spodobał. Ja tego malarza odnalazłem, poznałem i przymusiłem go do sprzedaży mi tego obrazu, chociaż ono właśnie tego nie chciało sprzedać, bo twierdził, że to jest to jego najlepszy obraz i najbardziej osobisty i on nie może go sprzedać. I no ja go namówiłem, ale o tym potem napisałem w projekcie, prawda, żeby jakaś była pamiątka po tym. Powiedziałeś, że pisanie żywi się czytaniem, prawda? Tak, też. Mhm. To tak jest. Znaczy, ja się żywię ludźmi, ale bez czytania nie wiedziałbym, jak tych ludzi opisywać. O! A to ładne, ja się żywię ludźmi. Ja się żywię ludźmi. Miałam apetyt na ludzi. Bardzo piękne. I bez literatury bym nie wiedział, jak to pisać. Jak pisać, żeby troszkę pisać inaczej niż wszyscy. Jak pisać, żeby zaciekawiać, bo ja podglądam innych, patrzę, co inni robią, żeby przytrzymać czytelnika. Przy sobie, przy tekście. A jak to robisz? A jak ja to robię? Tak. No ja mam swoją metodę. Ja mam taką metodę striptizu. Mianowicie nie wszystko zdradzam na początku, tylko nawet w małym tekście, nie musi to być ogromny reportaż, ale też tak robię przy dużych, że dawkuję, to znaczy jak w striptizie, że najpierw się ściąga rękawiczkę, najpierw jedna rękawiczka, potem druga, potem haleczka, potem bluzeczka, a droga do sedna jest jedna, czyli nie ma tak, że u mnie wszystko na początku się zdradza i najgorsze jest, jak potem w internecie te moje teksty lądują i ci, którzy przerabiają je na modłę internetową, na przykład zdradzają mi puentę, robią mi z puenty tytuł, albo z puenty lit, że przecież, Boże, ja tak gospodaruję tym materiałem, tak go dawkuję, żeby ten czytelnik się wciągnął, żeby nie zamknął tego tekstu, tej gazety, tej książki, a oni mi z puenty robią od razu początek, więc no to już jest takie przestępstwo wobec tekstu. I wtedy jestem już okrutny i tam dzwonię do tego portalu okrutny i mówię, okrutny Szczygieł. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda okrutny Szczygieł. Nigdy nie widziałam. To znaczy, nie no, jestem taki asertywny i zdecydowany, ale ja się rzadko denerwuję. Ja jak już się na kogoś zdenerwuję strasznie, ale to jest strasznie, ale to jest raz na 5 lat. Co mu robisz? To już do tej osoby trzeba wzywać pogotowie. O, czyli? No jestem tak okrutny w słowach. Ach, w słowach. W słowach. Do rękoczynów nie. Chociaż umiem, no, umiałbym się. Ja w ogóle niczego się nie boję. To jest taki kłopot ze mną. Przepraszam, wiesz, jak mówią o takich ludziach? Mhm. Idioci. Mhm. Tak? Nie, ale ja się nie boję. Znaczy, oczywiście boję się bólu, ale to są takie. Generalnie się niczego nie boję. To znaczy, śmierci się nie boisz. Nie. Już. Jutro mogę żyć i mogę nie żyć, i obie te rzeczy mnie nie przerażają. Tak zupełnie? Zupełnie. Ale jak do tego doszedłeś? No do tego doszedłem wskutek takich wydarzeń osobistych bardzo, takiej tragedii, która mnie spotkała, ale ja o niej nigdy nie mówię tak wprost, bo właśnie o niej jest pierwsza część projektu Prawda. Ja jeszcze po prostu, ja jeszcze nie umiem o tym mówić, to było 3 lata temu i jeszcze nie umiem o tym mówić. Więc u mnie się to wzięło ze straty, o tak mogę powiedzieć, że u mnie się wzięło ze straty, że ja tego lęku nie mam. Ale zobacz, jak przed tym pytaniem schowałeś się do książki. To jest twoje bezpieczne miejsce. No tak, ale no, ja w ogóle myślę, że książki dla tych, którzy piszą, to są takim często ratunkiem, azylem, ucieczką. Przed czym ty uciekasz? Dla mnie są możliwością komunikowania się z innymi po to, żeby rozładować swoje napięcia. Oczywiście młodzi reporterzy mówią tak, że no to ja chcę służyć demokracji, a ja lubię opisywać ludzi, a ja lubię poznawać. Wszystko to jest okej, okay, tak, tylko że co ty osobiście sobie tym dajesz? Co sobie tym załatwiasz? Co ty sobie załatwię pisaniem? Co ty sobie donosisz? Ja? Tak. Najpierw, jak byłem młodziutki, to sobie załatwiałem to, żeby widzieć swoje nazwisko w druku, bo to było dla mnie chłopaka ze Złotolei niesamowite. Potem sobie załatwiałem to, żeby wszyscy myśleli, że ten Mariusz Szczygieł ze Złotolei to nie jest taki głupi chłopak. O, to, że ja coś znaczę, że ja mam talent, że ja coś umiem. A teraz to ja sobie załatwiam inną rzecz. Mianowicie staram się nie tyle ukraść, to złe słowo ukraść ludziom, ale wziąć od moich bohaterów sposoby na radzenie sobie z lękami egzystencjalnymi. Po prostu jak oni radzą sobie z tym życiem bez sensu. Jaki znajdują sens w tym istnieniu ludzkości bez sensu. Czym tak. Biblioteka jest dla ciebie? Biblioteka czym jest dla mnie? No, takim miejscem... W dzieciństwie była rzeczą pożądaną. Ja strasznie chciałem mieć swoją biblioteczkę, bo moje siostry cioteczne dwie, Ewa i Marzena, miały właśnie książki, miały biblioteczkę, miały swoje półki i ja, dla mnie to był wzór. I ja byłem zachwycony tym, też chciałem mieć swoją biblioteczkę i tak ją tworzyłem jako tam 10-11-kilkunastolatek, że wszystkie książki numerowałem, miałem katalog. Do dzisiaj mam w swojej biblioteczce książki, które mają numery z tego dziecinnego katalogu. Na przykład Eros na Olimpie Jana Palandowskiego ma tam numer 200, już nie pamiętam, 36 chyba. I myślę sobie, matko, jeśli ja tę książkę w 78 roku kupiłem, ja miałem wtedy 12 lat i to już była moja 236 tak. Książka. Matko, to po prostu jakiś byłem nienasycony bibliofil. No to teraz będzie niespodzianka, bo wiem, że lubisz. Zapytajmy dzieci. No właśnie o te książki i o bibliotekę. Dobrze. Coś mi przyszło do głowy, przecież książki są na półkach. No ale skąd się biorą na półce? Plokotują, prawda? Plokotują. Ale jak produkują? Uj, jak to jest bardzo ciężka sprawa. Wiesz? Nie wiem. Znowu? No nie wiem. A co to jest biblioteka? To gdzieś tam kupuje się witaminki. No co ty, biblioteka? Co to może być? Nie wiem, co tam jest. A tam kupuje oczywiście witaminki. Serio? Tak, prawda. No, widzisz, już wiadomo, dlaczego takie dobre samopoczucie masz, bo otaczasz się witaminkami. No, witaminki dla mózgu. No tak. Prawda? Jak słowa, najbardziej, tak? Tak, zdania, słowa, witaminki. Czy cudze myśli, witaminy dla mózgu, bardzo mi się to podoba. Dużo w tobie jest dziecka? Gdzieś wewnątrz, ale to też mi moje przyjaciółki mówią, mam trzy panie takie, damy po 80, one mówią, że też nie czują swojego wieku, bo ja gdzieś wewnątrz to się czuję, ale to może każdy ma, no jakbym był tym chłopakiem takim po prostu i czasami takim chłopakiem, ja wiem, 16, może 18-letnim, ale zdarza się, że ktoś do mnie się zwraca tak z takimi jakimiś poważnymi rzeczami. I ja tak sobie myślę, Jezus, no dobrze, to udam tego Szczygła dorosłego. Jakbym grał rolę, naprawdę. No, jeśli chodzi o rolę, to zagrajmy w Kiepskiej Sztuce. O, właśnie. Tak? Tak. No czekałeś, w końcu piosenka. Jedna z moich ulubionych piosenek z dzieciństwa. To zapowiedź ją bardzo bierze. Proszę. Gram w Kiepskiej... Jeszcze raz, przepraszam. Gram w Kiepskiej Sztuce. Muzykę napisał Wojciech Głuch, słowa Wojciech Młynarski, a śpiewa Lidia Stanisławska. Gram w kiepskiej sztuce, gram w kiepskiej sztuce, która się życiem zwie. Tatuś z mamusią, a ja żona i mnie. Z początku pasowałam, że hej, do sztuki tej, do diabła z nią. cenie tej pyta, czy kocham i tchu mu brak. Ja w roli swej to za taniocha mam słowo tak. Przyznacie sami, że to ponura dość literatura. Gram w kiepskiej sztuce, gram w kiepskiej sztuce, która się życiem zwie. Tym razem sama angażowałam się, a on nadaje mi się, że ten do sztuki tej do diabła z nim. Powiem wam, że niech się dziwią znawcy, że hej. A co mi tam na żywioł, muszę pójść w scenie tej. W scenie, gdy on pyta, czy kocham i tchu mu brak. Lidia Stanisławska, gram w kiepskiej sztuce. Jak to było? Vibrato. Vibrato ma w głosie. Ładne to vibrato. Tak, bardzo, zawsze w głosie, właśnie. W głosie popracowała nad tym pewnie. I, no nie wiem, może wrodzone. W każdym razie to była moja ulubiona piosenkarka. Piosenkarka mojego dzieciństwa, w której się zakochałem bez pamięci. I właściwie no, znałem na pamięć wszystkie piosenki Lidii Stanisławskiej, która w latach 70. była bardzo popularna. I muszę powiedzieć, że moje marzenie chłopca ze Złotoryi to było takie, że przyjeżdża Lidia Stanisławska jakimś takim dużym samochodem, długim, pod kościół, nie na naszą ulicę Podwale, bo nasza ulica Podwale była na, w boczu, tylko pod kościół i mnie zabiera. Aha, oczywiście, dokąd? A nie wiem, gdzieś do Warszawy, do jakiegoś świata lepszego. Mm. I to było niesamowite, pamiętam. Nawet miałem taki sen przedziwny, bo mi się śniło, że na krakowskim rynku ja śpiewam jako Lidia Stanisławska. Naprawdę. A nigdy nie miałem takich tych transwestytycznych, transseksualnych marzeń. A taki sen miałem. Tak się z nią utożsamiałem. Ale dlaczego mnie to interesowało i skąd ten gust i dlaczego te rzeczy mi się podobają, że słucham Łobaszewskiej i podobnej muzyki? Otóż pomyślałem sobie, że jak tekst napisał Wojciech Młynarski, ja już wiedziałem, kto to jest Wojciech Młynarski, i śpiewa moja ukochana Lidia Stanisławska, i ta piosenka jest taka nudna, taka strasznie nudna, to musi w tym coś być. I że ja jej będę tyle razy słuchał, aż pokocham. Na magnetofonie kasetowym, aż zrozumiem, dlaczego ta piosenka została zaśpiewana i wykonana. I w rezultacie zrozumiałem fantastycznie tekst, pokochałem te dźwięki, śpiewam je sobie, jak czasami idę ulicą, to właśnie tę piosenkę. Zaśpiewaj bardzo fragment. Trudno. Ojej, ale, no tak, ale jesteś muzykiem, zaraz powiesz, to, że wszystko jest pod tam dźwiękiem. Już nie jestem. Jak to tam było? Za chwilę świt batutę w górę podniesie swą, i poda rytm, i uwertura popłynie w krąg. O, to niełatwe było. Kompletnie zaskakujące są te wybory, bo i teksty trudne, i ta muzyka nieoczywista. Dzieciak byłem, strasznie. Dzieciak byłeś, ale ty byłeś dzieciakiem, który, zobacz, bardzo ważny był dla ciebie tekst, ale przecież ty sam pisałeś. Najpierw pisałeś listy. Do piosenkarek. Tak, i one ci odpowiadały. Odpowiadały. I też piosenkarki mi odpowiadały. Urszula, Wanda Kwietniewska, Gajga była taka piosenkarka na Śląsku. Była. Nawet pisałem dla nich teksty. Dla Wandy Kwietniewskiej napisałem tekst: przynosisz mi kwiaty chryzantemy złociste, oczywiste, że czuję się jak Wenus cmentarna, me palce sinieją, świec od blaski się śmieją, jakiś głupi strasznie. A. Ale takie pisałem, jak miałem lat 15-16. Miałeś wtedy prawo, ale ja byłam przerażona. Bo? Pewnym listem i pewną opowieścią o chłopcu, który miał bodaj wtedy 13 lat postanowił odwiedzić Basztę Kowalską w Złotoryi. Ja. No tak, ale nie ma się czym chwalić. No, jest się czym chwalić z jednej strony, a z drugiej nie. Miałem 13 lat, poszedłem w Złotoryi na basztę widokową taką, którą mieliśmy i pan nie chciał mnie wpuścić z aparatem fotograficznym. Tak. To znaczy on mnie wpuścił, ale za aparat zażądał jeszcze dodatkowej opłaty. No i ja poczułem, że jestem niesprawiedliwie potraktowany i niepotrzebnie, niezgodnie z prawem zapłaciłem za ten aparat, przecież bilet wystarczy, i postanowiłem sprawdzić, gdzie jest dyrekcja tej Baszty Kowalskiej, i napisałem do tygodnika Konkrety, Lednickiego wtedy, że chciałem zawiadomić poprzez tygodnik Konkrety, że tenże pan pobrał ode mnie opłatę zupełnie niesłusznie. I potem w następnym tygodniu była odpowiedź od tej dyrekcji, że pracownik pobrał niesłusznie i został upomniany, dostał nagane z wpisaniem do akt. No i to był mój pierwszy tekst w prasie, podpisany jeszcze wtedy NN ze Złotoryi. No ale to był tak naprawdę donos na tego pana. Właśnie. I potem moja mama mi powiedziała, że widziała go za naszym blokiem, takie jeziorko było, i że widziała go nad tym jeziorkiem pijanego. I że leżał w trawie. I ja się strasznie tym przejąłem, że ten pan leżał w trawie, i nie wiem teraz, muszę mamę jeszcze, bo właśnie spytam dzisiaj, czy tego tak skłamała, żeby, no, żebym tak... Wychować? Żeby mnie wychować, tak. Bo przecież mama nie wiedziała, że ja napisałem list do gazety. Ja w ogóle wszystko to robiłem tak, samemu przychodziło do głowy w tym dzieciństwie, i to numerowanie tych książek, i pisanie listów do piosenkarek, i czy rzeczywiście on leżał tam pijany, bo może na przykład zwolnili go z tej pracy, albo poczuł się zawstydzony, pokorzony. No nie wiem, straszne to było, ale zacząłem, drodzy państwo, od donosu. No tak, ale potem ktoś pytał cię, po co piszesz? No, żeby to dobro mnożyć, żeby było dobrze. Że może no tak. To z tego wyrasta właśnie, z tej historii. Może wyrastać, że ja potem, ja właściwie prawie nie miałem w swojej karierze, jestem reporterem od 30 lat, prawie, bo zdarzały się, ale generalnie bardzo mało, głównie moi bohaterowie to są bohaterowie pozytywni. Albo tacy negatywni, w których ja znajduję coś ludzkiego. I może to się z tego wzięło, że wtedy jak się dowiedziałem, że on tak leżał pijany, że ja już miałem takie wrażenie, takie poczucie, że może ja mu zaszkodziłem i że ja postanowiłem, że już nikomu wtedy nie zaszkodzę. Opisujesz słowami ludzi, a jakimi słowami opisałbyś siebie, Mariusza Szczegła? Oj, ciężkie zadanie. Ale mają to być rzeczowniki czy przymiotniki? Proszę pana, pełna dowolność. Czy czasowniki? A to ma być same słowa czy zdania? Najpierw słowa. Szukanie bądź poszukiwania, sens, bo chodzi o poszukiwanie sensu przeze mnie. Słońce? W brzuchu mi zaczęło burczeć. Tak. Ciekawe, czy słuchacze to słyszą. Nie zaproponowałeś mi jednak tej kawy na balkonie. Słońce. Z tym chlebem zdrowym. Słońce, tak. Tak, jasność. Może nie słońce, jasność, jasność. Ale też apetyt. A jak apetyt, to głód. I miłość, bo chodzi o apetyt na miłość i głód miłości. Odpowiesz na każde postawione ci pytanie? Nie. Nie, bo to zależy od sytuacji, od kontekstu, od tego, kto pyta, dla kogo pyta, bo nieraz ludzie pytają nie dla siebie tylko. Nie, ale też na przykład moim bohaterom daję takie prawo, żeby nie musieli odpowiadać na wszystko, co ja pytam. Tak zawsze robię, że nie może się ten mój bohater czuć przyparty do ściany. Jeżeli jedynym słowem, jakim modlisz się przez całe życie, jest dziękuję, to wystarczy. Mistrz Eckhart, które z twoich słów do tego wystarczy? Ja się nie modlę, ale dziękuję mówię często. Więc może się modlę, tak? Otóż ja dość często używam słowa lubię cię. To znaczy deklaruję komuś, że go lubię. Niektórzy nie lubią mówić tego, a ja to lubię mówić. Mówię, cholera, jak ja cię lubię. Przypieczętować. Tak. I to... nie wiem właściwie, po co ja to robię. Ale wydaje mi się, tak rzadko mówimy sobie takie rzeczy, że ja to mówię. Chociaż ja mam jeszcze inny komplement. To kilka osób tylko skomplementowałem w życiu, może trzy. Otóż ja mam taki komplement i to jest komplement dla ludzi, których wcale nie muszę długo znać. Że ja te osoby mogę widzieć trzecią minutę w życiu i ja to czuję. Aha. I mówię wtedy, przepraszam bardzo, to będzie straszne, co ja powiem. Może odbierzesz to jako wyznanie jakiegoś egzaltowanego w ogóle młodzieńca, chociaż już nie jestem młodzieńcem. Może odbierzesz to, że to jest strasznie pretensjonalne. Ale kurczę, muszę ci to powiedzieć. Otóż, mógłbym przy tobie umrzeć. I te takie oczy mocne się robią wielkie, bo one od razu myślą, że to chodzi o małżeństwo. Nie. Nie, że ja ślub wezmę. Nie, broń Boże. Chodzi o to, że to jest taka osoba, że ja widzę, po prostu widzę jej osobowość, jej duchowość, jakieś promieniowanie, że jakbym przy tym człowieku, znaczy przy tej kobiecie, i gdyby ona mnie trzymała za rękę, to ja mogę umierać po prostu. I to jest taki dla mnie komplement, no, który rzadko się pojawia, ale zdarzył mi się już w życiu. Po prostu ja to poczułem. Komu tak jeszcze powiedziałeś? Ale ja nie wiem, czy te osoby by sobie życzyły, więc mogę tylko o Dorocie Wodeckiej powiedzieć z gazety. A jeszcze mam inny komplement. Nie o komplementach. Komplementach będziemy mówić. To bardzo ładne. Kto teraz opowiada o komplementach? Albo o tym, że kogoś lubi? No bo... Teraz się lajkuje bezrefleksyjnie. No właśnie, lajkuje się bezrefleksyjnie często. Może to być źle przyjęte. Ja mam, i to też mi się już zdarzyło kilka razy powiedzieć różnym kobietom, mam taki komplement totalny. Słuchaj, gdybym miał się urodzić kobietą, to chciałbym być tobą. No to po czymś takim to już tylko chyba szaleństwo planet. A, bardzo proszę. Szał niebieskich ciał, Manam, a w studiu Mariusz Szczygieł. Twój wybór muzyczny? Tak, znowu? W wieku 18 lat napisałem takie wypracowanie, które potem zostało wydrukowane w tygodniku Na Przełaj. Napisałem, że dawni poeci Mickiewicz, Słowacki, Norwid przeszli, przeminęli. Dla mnie najważniejszą poetką mojego życia jest Kora Jackowska. Tak napisałem. Czy ona o tym wie? Tak, wie. I rzeczywiście, jak usłyszałem tę piosenkę, no to padłem na kolana. To była moja idolka. I myślę, że dzięki Korze, dzięki tej piosence, w ogóle zacząłem się zastanawiać, czym jest literatura. Tak myślę. Bo jak usłyszałem, że czas od pięt mnie cicho zjada, to sobie pomyślałem zaraz, no jak czas może zjadać? Boże, jaką ona ma odwagę w tym pisaniu. I muszę powiedzieć, że miałem taką przygodę, sławną złotoryjną przygodę. Otóż zapisałem się do fanklubu Manamu we Wrocławiu. Zaprzyjaźniłem się z szefem tego fanklubu, został moim kolegą, Sławek Karpeta. I ze Sławkiem Karpetą, jeszcze jednym fanem z Wieliczki, wybraliśmy się w czasie ferii do Kory Jackowskiej i Marka Jackowskiego do domu w Krakowie. Mieszkali na Kazimierza Wielkiego wtedy. Oczywiście bez zaproszenia. Bez zaproszenia, no fani. A wtedy nie było przez telefonów komórkowych. No w każdym razie zapukaliśmy i się okazało, że Kory nie ma w domu. Kora chodzi swoimi drogami, powiedział Marek Jackowski, ale przyjął nas. Siedzieliśmy u niego z godzinkę. No Jezus, to dla mnie było niesamowite przeżycie. I dał nam plakaty Manamu, takie ładne plakaty z Korą. No i co się okazało? Ja musiałem wrócić ze Złotoryi i powiedzieć, że co? Że byłem w Krakowie, nie widziałem Kory i kłamałem, że rozmawiałem z Korą, a kolega z fanklubu Manamu, ten szef Sławek, podpisywał się tak jak Kora. Podpisał mi Kora, obok był podpis Marka Jackowskiego, autentyczny, i ja miałem w domu plakat z podpisami Kory i Marka. Sam prawie uwierzyłem w to, że to jest jej prawdziwy podpis. I wszyscy zwiedzali mnie i mój pokój, ten plakat w Złotoryi. Byłem wtedy bardzo popularny. Straszne oszustwo. A ja wstydziłam się zadać ci pytanie, czy ty kłamiesz. Pomyślałam, no, że się obrazisz. Dzisiaj nie, ale kiedyś czasami trzeba było dla PR-u. Gdzie jest twoja planeta? Tu. Tu. Tu to znaczy gdzie? Ja to mam tak, że ja się wszędzie dobrze czuję. I gdziekolwiek jestem, mam taką, to może nawet nie jest umiejętność, to jest natręctwo. Jestem w jakimś pokoju hotelowym, czy w Polsce, czy na świecie. I zaraz mam takie natręctwo, że sobie wyobrażam, jak ja bym urządził ten pokój, jeśli on byłby mój, gdybym miał tu mieszkać na zawsze albo na długo. Ja w ogóle nie umiem rzeczy robić bez świadomości. Ja na przykład, każdy mój tekst, nawet najmniejszy, ma jakąś formę, jest zaprojektowany. Ja dokładnie wiem, co, w jakim miejscu i dlaczego się znajduję. Wszystko, w ogóle dokładnie wiem, co i po co jest. Dokładnie wiem, kiedy jest jakieś wcięcie akapitowe i dlaczego musi być. Mhm. Na przykład. To już wiemy, jak wygląda ta twoja planeta, to zapytajmy dzieci, jak wygląda ta ich planeta. A wiesz, że nie ma końca świata? A kto ci to powiedział? Sam Kopernik. Ale mam znajomości, ale nawet powiem ci jedną tajemnicę. Znam wszystkie planety w naszym Układzie Słonecznym. Tam są organizmy bakteriowe. Tak naprawdę sonda Viking znalazła. Wiesz, ile oni mają lat? Nie wiem. Trzy i pół. A gdzie jest twój koniec świata? To będzie po śmierci dopiero. To śmierć jest końcem? Nie do końca, bo jeszcze trochę żyjemy w świadomości ludzi, których zostawiamy. Tylko tyle? No ja mam takie poczucie, na tym etapie mojego życia mam takie poczucie. Chcę wykorzystać to życie, które jest tutaj, bo nie mam pewności co do tego drugiego. Co byś dzisiaj powiedział temu małemu chłopcu, który mieszka w tobie? Oj, żeby się on nie bał, tak jak się kiedyś bał. Że po prostu w ogóle niczego się nie warto bać. Wszystko, czego się boimy, mija i w ogóle jest nieistotne. Ale chyba tak się nie da. Chyba trzeba się pobać, żeby się nie bać. Pamiętam, jak się bałem strasznie Baby Jagi, która stukała w swój sufit w naszą podłogę i krzyczała do mojej mamy, zabiję tego znajducha, czyli chodziło o mnie, bo to była pani sąsiadka, która nie akceptowała mojego istnienia. Ale potem wyprowadziliśmy się szybko z tego mieszkania do innego, więc już ona nas, ta Baba Jaga, już minął ten strach. Potem się bałem lekcji WF-u, bo kolega zobaczył, że jak ja miałem 11 lat, to miałem włosy na nogach już, a on nie miał, inni chłopcy nie mieli. A ja mimo, że blondy już miałem, że zaczęły mi rosnąć włosy na nogach i on się wyśmiewał z tego i ja się bałem tego wyśmiewania po prostu. No i ten strach minął, ponieważ jemu za pół roku też zaczęły rosnąć te włosy i już się nie wyśmiewał. Więc wszystkie te strachy mijają, tylko dziecko o tym nie wie, kurczę. No i to jest ten kłopot. A czy to jest ważne, żeby zachować w sobie, pomimo upływu lat, to wewnętrzne dziecko? No chyba ważne, bo powiem tak. Chyba to dziecko to się objawiało mnie w tym, że ja jak zagaduję ludzi na ulicy, zaczepiam, może nie zaczepiam tak nachalnie, ale bardzo łatwo wchodzę w kontakt. I ja się w tym kontakcie tak zapominam, że właśnie ktoś powiedział, że miał takie poczucie, jakby nie rozmawiał z poważnym dziennikarzem, tylko z dzieckiem. Jakiś, po prostu jakby jakiś chłopiec zaczepił. I też widzę po moim tacie, że tata się tak zachowuje wobec ludzi. Jak już widzę tego człowieka, to tak po prostu jakiś taki się robię ufny, otwarty. A czy coś istnieje poza tym człowiekiem, kiedy rozmawiasz z nim? Nie. Nawet wracam do tych ludzi. Ja wracam na przykład do różnych pań, które sprzedają w sklepach, żeby ich jeszcze o coś dopytać. Aha, bo ja też ekspedientki też pytam o różne rzeczy. Wszystko jest... I uzyskujesz bardzo ciekawe informacje. Tak, i doskonale wiesz, że ta pani ekspedientka na Powiślu jest osobą niebanalną, prawda? I chce napisać książkę. No zobacz, wiesz to od pierwszego słowa. No tak. No tak. A o czym pani chce napisać, pani Aniu, książkę? Mm. Może ja jej nie napiszę, bo jednak nie umiem, ale może by pan to jednak napisał, a nie ja. Dlaczego ludzie są tacy podli dla siebie? No, to by panią Anię interesowało. Na co nie warto tracić czasu? Nie warto tracić czasu na ludzi, którzy są naszymi wampirami energetycznymi, którzy zabierają nam energię. Potrafiłem się odciąć od tych osób w sposób albo łagodny, albo bardzo ostro. Powiedziałem, od dzisiaj ja dla ciebie nie istnieję, a ty nie istniejesz dla mnie, do widzenia. I tyle. I to tak powiedziałem. Teraz można by się zastanowić, czy ja przyzwoicie się zachowałem. Tak, bo się tego nie wstydzę. Bo ja tam mam taką swoją miarkę przyzwoitości, że przyzwoite jest dla mnie to, czego ja się nie wstydzę. A wstydzisz się koktajlu z dżownic? Tak, to był głupi pomysł. Mam mówić o tym więcej? Mm. To był głupi pomysł. Mój producent, czy reżyser programu, mojego talk show, zresztą to już było pod koniec tego programu, bo już na każdy temat. Tak, on już dogasał. Fenomenalna oglądalność. To był pierwszy w Polsce, tak? Talk show? Tak. Z twoim udziałem. Przez całe lata był to taki program, który pokazywał ludzi w różnych życiowych sytuacjach. Byłem takim przewodnikiem po innościach. Z ogromną empatią do tych ludzi. Po alternatywnym stylu życia. Tak. Właściwie pokazywaliśmy, że Polacy nie są jednorodni. Znaczy, że nie jesteśmy tak zhomogenizowanym społeczeństwem, jak myśleliśmy w PRL-u. I ci ludzie się przed tobą naprawdę otwierali. Ale już pod koniec, kiedy ja powiedziałem, że już za pół roku nie będę pracował, dałem się namówić na taki pomysł, który był głupi. Mianowicie zrobiliśmy koktajl z dżownic prawdziwych i zgłaszali się telewidzowie. Zgłosiło się ich bardzo wielu. Teraz takie programy, że tam jedzą robaki, to jest w ogóle nic. Bo jest mnóstwo takich programów, ale to jednak był rok 2000. I bardzo wielu telewidzów się zgłosiło, żeby wypić koktajl z dżownic i wygrać lodówkę. I to był też dla mnie taki przykład tego, że jak telewizja może łatwo manipulować człowiekiem i jak łatwo można właściwie wszystko ludziom wcisnąć. I to była dobra lekcja oczywiście. Ma to swoje plusy. Bo ja z każdej wady wyciągnę zaletę. I dzięki, że miałem takie doświadczenie. Ale te dżdżownice niepotrzebnie cierpiały, bo jednak one były normalnie włożone z jogurtem do miksera i były zmiksowane przez asystentkę. I możesz sobie pogratulować, myślę, że wyszedłeś z tej historii, odzyskałeś siebie i sens życia. To chyba nie było proste wtedy, prawda? Nie było proste, żeby w ogóle wyjść z telewizji, która dobrze płaci. Tak. Dobrze płaci. Kolejne mieszkanie. Popularność. Tak. I wrócić do pisania. Do pisania, które jednak wymaga ogromnej dyscypliny i nie jest takie łatwe, jak prowadzenie programu telewizyjnego. Bo w telewizji to tak, gościa mi zaproszą. Temat może mi ktoś wymyślić, nie ja muszę wymyślić temat. Pomalują. Pomalują, uczeszą, oświetlą, ubiorą, dadzą. Nosek. Nawet jakbym nie miał pytań, tak. No oczywiście zawsze miałem swoje pytania, ale gdybym nie miał pytań, to mi też napiszą te pytania, bo tak się pracuje w telewizji. I to jest łatwe. Znaczy, to było dla mnie energetycznie trudne i ja czułem się wypalony, ale i ciśnienie mi skakało. Ale jednak pisanie jest o wiele trudniejsze, bo to ja sam muszę dotrzeć do tych osób, ja sam muszę wymyślić temat, ja muszę z nimi porozmawiać, muszę wszystko zrobić, żeby zechcieli mi się zwierzyć, potem to muszę napisać, muszę zrobić selekcję tego materiału, to jeszcze musi być ciekawie napisane, żeby czytelnik chciał to czytać. No jest to o wiele trudniejsza praca. I ja sam zyskuję siebie. Tak, jak piszę, sam zyskuję siebie rzeczywiście. Więc już nigdy państwo w telewizji mnie nie zobaczą jako prowadzącego, tylko jako gościa, ale rzeczywiście mieli państwo dzisiaj do czynienia ze Szczygłem, który zyskał sam siebie. Taka puenta tak, naszej taka, rozmowy? Taka. Bardzo mi się podoba. Dziękuję. To ciekawe teraz, czy tobie się spodoba, jak powiem, że może niekoniecznie Republika? No może nie być Republika, może tak? być... Może tak? Tak bez walki oddasz? Bo zaproponowałeś trzy, nie tam więcej piosenek z pierwszej płyty Republiki. Nie musi być Republika. Wiesz, bo bardzo spodobała mi się ta Ada Notarin. Danuterin uwielbiam i znam mnóstwo jej piosenek na pamięć i śpiewam nawet. Czy to wszystko ma sens? Och, to wspaniała piosenka. Czy to wszystko ma sens? To pytanie bez sensu, kiedy robi się tęskno od tęstot. Cudowna. Jedna z moich ulubionych. To w ogóle dzisiaj mieliśmy kanon czterech najważniejszych piosenek mojego życia. A ma sens, czy nie ma? Czy to wszystko ma sens? Ma, tylko my musimy ten sens sami odnaleźć. To jest nasze zadanie. Mariusz Szczygieł, bardzo dziękuję. Ci dziękuję za wizytę o poranku. Bardzo. Renata Szewczak, Agnieszka Stępień i Katarzyna Stoparczyk mówimy. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Jerzy Makula wspominał o swojej samolotowej pasji, o akrobacji lotniczej. Słuchacze bardzo zainteresowali się tym tematem. Między innymi dostałem pytania na temat pasji samolotowej. Czy ta pasja tak pana wciąga, że nie wyobraża pan sobie życia bez niej? Myślę, że to jest właściwe określenie, bo bez lotnictwa nie potrafiłbym na co dzień funkcjonować i to jest prawdziwe. Wciągnęło mnie to od samego początku i wydawało mi się, że bez tego żyć się nie da. I rzeczywiście każdą, absolutnie każdą wolną chwilę przy narażaniu się i denerwowaniu moich rodziców spędzałem rzeczywiście na lotnisku. I to niezależnie od tego, czy udało mi się latać w tym dniu, czy też musiałem czekać na swoją kolejkę, czy też nie było pogody, to ja po prostu uwielbiałem klimat i atmosferę lotniska. I pierwsze starty szybowcowe to była rywalizacja z samym sobą, żeby pokonać pewnego rodzaju emocje, to żeby bezpiecznie, samodzielnie polecieć, samodzielnie wylądować, wystartować. W późniejszym czasie to się przeniosło na sport. Po prostu szybownictwo i w ogóle latanie jest fantastyczną realizacją nie tylko swoich pasji, bo o tym mówimy, ale spełnieniem tego, że jest się dobrym, że potrafi się coś więcej niż pozostali ludzie, bo aż albo tylko latamy. To niesamowite. Jest pan pilotem Polskich Linii Lotniczych LOT. Czy tutaj można mówić o jakimś sprzężeniu, ta kariera samolotowo-sportowa i praca taka na co dzień? Ja bym to podzielił na dwie części, ale które bardzo ze sobą współgrają. Otóż będąc na lotnisku, ja bym tak powiedział, na zielonej trawie, tam gdzie mogę latać i trenować, jest mi bardzo dobrze i super, ale w momencie, kiedy przygotowuję się do mistrzostw świata, czy do poważnej imprezy, czy do pokazów lotniczych, powtarzalność elementów jest wręcz nieskończona. Ilość tych lotów jest najzwyczajniej nużąca, męcząca, bo to jest sporo poświęcenia w ciągu jednego dnia. Są takie momenty, w których właśnie wtedy marzę sobie, żeby wsiąść w prawdziwy samolot komunikacyjny, polecieć, ponieważ ja tam na długim dystansie, polecieć daleko, zobaczyć kawałek nowego świata i posterować tym dużym samolotem. Jest to rodzaj odmiany, która daje mi olbrzymią satysfakcję. No i nawzajem, kiedy już robię trzeci, czwarty lot, długi w miesiącu, spędzam dziesiątki godzin, to już wtedy marzę o tym, żeby wsiąść w szybowiec, pojechać na lotnisko, spotkać znajomych. Także to jest właśnie zupełnie co innego, ale absolutnie nawzajem się uzupełnia. Autopromocja. Dicen que por las noches. Artur Rojek opowiedział niedawno zgromadzonym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej słuchaczom Trójki o swej najnowszej koncertowej płycie, nagranej w katowickim Nosprze. Zapraszam na retransmisję tego wydarzenia już dziś od 19. Piotr Szmec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 2, 2, 7, 4 Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Żegnamy reklamy.